Stimați ascultători, de curând am primit la redacție un volum de antologie poetică într-o totul special. Este vorba de un volum aniversar intitulat 10 ani antologie de poezie. Antologia este realizată de Ioan Mateiciuc, el însuși poet, dar și consumator de poezie, cu finețe și bun gust. Antologia a apărut la editura Publishing House 2018, Suceava. Volumul este prefațat de Andrei Ceșerban, absolvent ilustru de litere și arte la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Un palmares impresionant, cronici de literatură, teatru și film. Andrei Ceșerban onorează arta de calitate. Prefațător al antologiei poetice aniversare, Andrei Ceșerban acordă o atenție subtilă, rafinată asupra poeților selectați de Ioan Mateiciuc. Ioan Mateiciuc, președintele Asociației Culturale Peter Tomasek, coordonează din 2009 Festivalul de Atitudine Culturală Folkever. Dincolo de dragostea pentru expresia poetică, poeții selectați au în comun participarea la Festivalul Folkever, un festival al tinereții de spirit, al simbiozei artelor în zona istorică a Bucovinei. Andrei Ceșerban, dincolo de actul constatator al circumstanțelor care au generat volumul antologic, merge mai departe. Cu precizie aplicată asupra poeților selectați, Andrei Ceșerban configurează în tușe impecabile arta poetică a fiecărui poet în parte, arta poetică în conceptul ideatic și stilizarea expresiei poetice. Criticul ne îndeamnă să redescoperim și să împărtășim emoția discursurilor poetice. Selecția realizată de Ioan Mateiciuc este inspirată și surprinzătoare. În economia inerentă a unui volum aniversar, descoperim eleganță și vivacitatea unui glas poetic, contemporan, divers, lucid, care suprimă deliberat emfaza histrionică, autosuficiența melodramatică. Volumul 10 ani, antologie de poezie, constituie o sărbătoare a spiritului poetic elevat, sensibil și inteligent. Noi, Virginia Paraschiv și Mihai Gana, vom declama poeme cuprinse în volumul 10 ani, antologie de poezie. Vă urăm audiție plăcută! Nico Alefantis, La Vamă. Domnule Vameș, n-am mare lucru de declarat. Vin de departe și mai am ceva cale de străbătut. Am pornit să ne vizităm amintirile apropiate. Altele îndepărtate și câteva prin alianță. Atâtea câte au mai rămas. Doamna de alături e soția, obosită, însă nerăbdătoare și ea, ca și mine, să ajungem la destinație. Mergem pe la copii. Am luat câte ceva pentru ei, pentru nepoți. Suntem nerăbători să-i vedem și cu cât întârziem, cu atâta nedumerirea lor va fi mai mare. Am plătit toate taxele. Suntem la zi cu toate neîmplinirile și tristețile noastre, credeți-mă. Inclusiv dările pentru bucurie le-am plătit. Lăsați-ne. Vă rog să trecem. Se face seară și ne-a cam slăbit vederea. Apropo, v-aș mai întreba ceva. Știți cumva care-i drumul cel mai scurt? Unde am putea schimba câțiva bănuți? Și unde am putea nopta? Popovici. Miez. Caut să nu caut undeva să ajung. Printre arhetipuri îl salut pe Jung. Trec pe lângă Adler, îl întreb de ce firile pitice sunt mai nevrotice. Cu Oedip în taină o privire schimb, pe spirala vremii mă agăț de timp, haosul pictează în subconștient un triptic cu nuduri semitransparent. Nu mimez fiala, pentru că de nor nu mă voi atinge până nu cobor. Dincolo de bezna frunții care în vis curăță de coajă fructul interzis, ca să demonstreze că în loc de miez este tocmai ceea ce Andres, visez un tunel în care singură mă arunc, însă niciodată, nicăieri, n-ajung. Fluturele. De câte ori în viață ai avut bucuria să întâlnești un fluture? Și dacă l-ai întâlnit, de câte ori te-ai oprit din drumul tău ca să-i admiri frumusețea copleșitoare? De câte ori ai remarcat delicatețea, eleganța zborului său? De câte ori ți s-a întâmplat să întinzi mâna și el să ți se așeze în palmă? De câte ori te-ai întrebat, oare nu cumva timpul se oprește în loc pentru câteva clipe atunci când el îngenunchează în fața unei flori? De unde toată frumusețile acestea în jurul nostru și care este rostul lor? Trăim la oaltă în același timp, în aceeași lume, nu trăim în lumi paralele, trăim doar diferit. Trăim așa cum alegem să trăim. Privește-ți călătorile prin timpul acesta ca pe o participare la o petrecere cu bufet suedez. Tu ești cel care alege, tu alegi pentru tine frumosul și urâtul, lumina și întunericul, iubirea și neiubirea, toate sunt acolo pe masă, chiar în fața ta. Deschideți ochii, deschideți mintea, deschideți brațele, deschideți inima, deschide-te cu totul. Împarte cu ceilalți puținul și fii recunoscător, fii frumos, fii asemenea unui fluture. peisaj cu statui și o carte. Tu ai scris prefața, eu am scris povestea între pagini albe de balsam și lut, fluturi albaștri umilesc trufia, dincolo de fulger, patimă și scut. O carte mă înfrânge, cerneala pâine-mi este, în singura mea casă, neterminată gară, afară nu mai plouă, sunt lacrimi pe ferestre, statui nemângâiate, vor inimi să le doară. Luni vei primi o carte în formă de femeie, am pus-o ieri la poștă, o trage un hamal, fântâna e secată, când torni între tranșee, două găleți cu rime în cupe de cristal. M-am scurs treptat în pagini, smulse suav din vintre, măcar pentru posfața grăbită de acum. Ce ieftină e viața aceasta de cuvinte, un dumican de scâncet, o jale cu parfum. Când vor veni reporteri, autograf să-mi ceară, nu vor mai fi discursuri, nu va mai fi nici gară, statui nemângâiate, îți voi citi din carte, vor inimi să le doară, iar eu le-am dat o moarte. Din scrânciobul lunii. Lasă-mă, Doamne, o noapte măcar în scrânciobul lunii, să fluier și eu calea lactee și pe prietenul Big Bang cu toți ai lui. De la facerea lumii și pe tine, femeie, ca să știi că mă doare când voi sări pentru tine din scrânciobul lunii în soare. cu jumătate de suflet. Când a spus, gata, s-a terminat, a smuls cuvintele din carnea inimii lui. Frunzele toamnei au sângerat. Aerul serii mirosea gutui. Spațiul, timpul, lumina s-au despărțit deodată și între cele două părți ale lumii, lumea cu ea și cealaltă, a crescut dintr-o tristețe ciudată o punte sub razele lunii. Sufletul i s-a frânt ca o azimă caldă, jumătate ar fi vrut să ajungă la ea, dar un foc din adins ce pornise să ardă a căzut între ei ca o pernea. Dragostea lui cum ardea și-a strâns la piept cealaltă jumătate de suflet, aproape orb a pășit înainte, fiecare pas dezvelise un urlet, amintiri își săpau între gânduri morminte. Tălpile norilor apăsau cerul rănit în amurg, nimic nu semăna cu nimic din cele știute. Umbrele serii înveleau frunzele date în pârg. În piept îi bătea o ultimă speranță. Cu pumnii și pe o punte țesută din razele lunii, pășea cu jumătate de suflet pe inima sa cât un munte. Anca Dionisie, nu poți să stai, nu poți să pleci. Trecutul solit încă mai cade pe căldărâmul minții omenești precum un om ce cară un câine în spate. Nu poți să stai, nu poți să pleci. Pietre perfecte, oarbe și mute. Îți spun că sunt păsări, ori îngerii din rai. Trecutul însolit se vede, se aude, nu poți să pleci, nu poți să stai. Când mintea, dacă duce timpul în ispită, să dai tăcerile de azi pe un cântec vechi. Zâgnește pacea firii din copită, nu poți să stai, nu poți să pleci. Dar ce rămâne din vreme fără trup, de ieri, de azi, de mâine, de o dezlegi? Rămâne un om ce cară un câine în spate. Nu poți să stai. Nu poți să pleci. Călătorie insinuantă. Totul a decurs normal până când a trecut la predici insinuante, m-a trădat când îmi era lumea mai dragă, între fotografia stâlpului de înaltă tensiune și aceea a coloniei de ciuperci de pe trunchiul doborât în verde cenușiu. N-am mai avut rost să-mi țin ideile acasă. Am ridicat tonul. Am făcut ceva pe bunul lui, simț, pe vocea lui miroasă. Călătoria aia era, în fond, un accelerat, străbătând privirea placidă a 21 de oi dintr-o turmă de 63. German. Noi. Noi eram mulți. Însă nimeni dintre noi nu știa să numere. De aceea ne consideram minoritate. Noi eram oratori. Însă vorbeam toți, concomitent. De aceea ne credeam neînțeleși. Noi eram frumoși. Însă umblam cu mustăți, desenate cu creionul. De aceea păream urât de tot. Noi eram talentați, însă ne temeam prea mult de talent. De aceea aveam perspective până la moarte. Noi eram mulți, însă unglinzile deformate ne arătau puțini. Iar noi credeam. Dacă aș fi sprijin de cer, dacă aș fi sprijin de cer, ți-aș prinde aureola cosmică a gingășiei divine pentru a nu te mai simți singură în sensibilitatea ce ți aparține și karma ta s-ar păstra întregită de o melodie continuu cu minte a unui sentiment ce nu poate fi risipit. Te-ar dura această coroană, știu sigur, ai fi dat-o cu împrumut unora, fără camătă, pentru a se vedea renaștere, început și, în siguranța visului însorit, te-ar însoți această osândă afacerii de bine, cu mereu neliniștile toate în care ai fi mângâiere a literei într-o cinstire sublimă. Thank you. Saul Gorban. Nudul acoperit cu o liniște de ger. Peste sufletul tău e multă zăpadă. E o liniște de ger, o liniște albă. Iar eu aștept ca un fluture ascuns într-un trunc de copac să se facă primăvară. Să mă vezi cum din aripi pot împrăștea și eu o liniște, asemănătoare sufletului tău. O liniște care ne zgândără corpurile. Poate sufletul tău, copiii, îmbrățișează oamenii de zăpadă, se prăbușesc la picioarele lor, strălucind în lumină ca niște nuferi, iar eu, cu mâinile înfipte în părul tău, descoper că în circuitul naturii există pentru fiecare o floare de mormânt. Se simte în aer de-a vinerea mătasea coaptă a zăpezii de pe trupul tău. Și mie îmi vine tuturor de departe să le zâmbesc. Eu sunt o pată de sânge. Peste sufletul tău acoperit cu o liniște. Diana Beldanu, United King One. Intrăm în Maya cu brațele în X, închidem ochii, pretindem că după 60 de minute de meditație prin dans nu vom mai fi ciuruiți, nu vom mai fi singuri. Nu pricep mania incontrolabilă de a alerga pe scări la metrou, oricum, în gaură de șarpe dintre stații, în grota asta imensă, labirintică, presiunea joasă poate crăpa timpanele oricui. Claustrofobie, îmbrânceli, răsuciri, justificate de obsesia apartenenței la un mediu, de teroarea veșnicei întrebări, dacă mâine, de nesiguranță atât de omenească și atât de dură, ne vor hrăni cu vouchere și junk mail, ne vor oferi senzația de libertate în metropola care înghite liberul arbitru, aici unde panourile publicitare și luminile din Oxford Circus ne sunt mamă, unde nu poți întâlni același chip de două ori, ne primim cuvincios palmele peste ceafă, ne pierdem bucuroși în mulțime, la capăt de linie, acolo unde pământul se rotunjește, acolo unde se pierde abilitatea de a comunica fluent, devenim verzi, precum grădina Hagiei Sofia, ne dizlocăm umerii, intrăm în Maya fără brațe și atunci cuvintele de uz universal se dizolvă, lucrurile palpabile se dizolve și ele, după care ne evaporăm toți în același nor industrial, noi, cei neatinși de împușcături și de dor de casă, noi, cei disimulanți și anarhiști. Thank you. E ce a rost? În elita pietrelor mă nimerisem, toată numai tăcere adâncă, dar în cuvânt nu mă împietrisem, și încolțeau în mine piscuri de stâncă. Pe râu în jos gurgea timpul bătrân, dus de ape și adus de vânt, îmi eram mie însumi stăpân. Știam de unde vin, cine sunt, că lângă nicio altă elită, la cuvânt dezlegat, la simțire golită, stăteam cu buzele pecetluite, ca-n primul ceas al meu pe lume, roiau în mine zboruri nerostite, în elita pietrelor nimerit anume, să mă las în voie lor dăltuit, de nepătruns, mut, împietrit. Emil Brumaru, din poveste. Apoi veni ca din senin vremea cea rea, fulgul în sticla geamului bătea, zăpada făcea oameni de zăpadă, țurțuri din ștreșini începeau să cadă, regina mea stătea bine ascunsă în ladă și cinte miri într-un borcan de marmeladă. Nu-și mai aflau prinții pe lume rostul, ci și-și gheba în grabă adăpostul și adormeau sub plăpumi delicate, unec pe burtă, arții doar pe spate, ci numai prințul Flăc scria dulci versuri, cu fel de fel de ciucuri și perversuri, cum au perdelele încrețite în mătăsuri. Și vântul vâjâia noaptea prin hornuri, de băga spaimă în toți, pe mine tonuri, și uneori coșmaruri de chișleag tulburau somnul prințului Gândac, căci se părea regina Map că iese din ladă purtând plete lungi și dese, pe care în gât voia să îi le îndese și în creier paianci negri prin să-i țese și să-i destrame frelele sinapse, încât femeile n-aveau nici sâni, nici coapse. Mihai Ganea, cântul 3. Pierdut-o mi-am iubitul, pierdut o clipă doar, că tatul l-am prin târg, pe uliți în zadar, am iscodit o lume de dragul meu, și l-am găsit aseară în casa mamei mele. Vă rog, surori iubite, să nu-l treziți de grabă, e casa lui de acum, scăldată în mirodenii, încinsă de voinici și aprici luptători, cu săbiile scoase, sunt fără teamă noapte, din centru este patul și stâlpii din argint, veniți, fetele mele, ca să-l vedeți cu mine, o bucurie nunta și fericirea lui. Daniela Bejinariu, titlul numărului 2, subtitlu volum în spațiu. E un cocktail ciudat al vieții mele. Eram așa, destul de poker face, beneficiați de card sensiblu? Nu, beneficiez de vitiligo. Vă mulțumesc. Corpul meu se luptă cu mine din când în când. Legat la mâini, prizonier simplu, Stockholm și străzile sale, pot să depui plângere, soluționare suspendată, la poezie, dans la rue, motivație, clasa întâi, simboluri, găselnițe, absolut niciun fel de tensiune. Demnitatea ar fi atunci când nu profiți de slăbiciunea cuiva sau atunci când nu se profită de slăbiciunea ta. Cearuș. În elita pietrelor mă nimerisem. Ați ascultat lecțiunea spirituală.